Nedir koca konak ekleme aman aman. Nazlı da yârim güne güne geldi aklıma. Nazlı da yârim güne güne geldi aklıma. Nasıl edeyim başındaki sevdaya aman aman. Aman aman dostlar yoldan geldim yorgun. Ortada boylu bir güzele vurgun. Aman aman dostlar yoldan geldim yorgun. Bizim bağın meneşesi ad olur aman aman. Alemde sevdiğine de yanar kül olur. Alemde sevdiğine de yanar kül olur. Sevdiğini alamayan del olur aman aman. Aman aman dostlar yoldan geldim yorgun. Ortada boylu bir güzele vurgun. Aman aman dostlar yoldan geldim yorgun. Ortada boylu bir güzele vurgun.